aking nadarama, minsan'y malayo ka sa piling ko. Kahit nananalig pa rin, aking inaamin, mahirap manalangin. Di alam ang gagawin, at anong sasabihin, dahil sa biyaya mo, buong puso akong aawit. Magpupuri kahit may pagsubok man, sa hirap at kalungkutan aawin. Magpupuri, itataas ang ngalan mo, ika'y Diyos na totoo aawin. O Diyos, minsan'y di ko batid ang kalooban mo sa buhay ko. Nanalig pa rin sa'yo sa pagkat ako'y niligtas mo. Ang mga pangako mo pinanghahawakan ko, dahil sa biyaya mo buong puso akong aawit. Magpupuri kahit may pagsubok man, sa hirap at kalungkutan aawit. Magpupuri, itataas ang ngalan mo, ika'y Diyos na totoo aawit. Magpupuri kahit may pagsubok man, sa hirap at kalungkutan aawit. Magpupuri, itataas ang ngalan mo, ika'y Diyos na totoo aawit, aawit, aawit.